الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وعلى آله وصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اتبعوهم بإحسان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سلاد و سلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین معزز سامعین السلام علیکم حمد و ثنا درود ختم الانبیاء علیہ تحیت و ثنا تو بعد عاجزانہ دعا ہے خالق کائنات جل وعلا فقیر دے دل دماغ زبان نگاہ نو خطا تو محفوظ فرماوے نفس و شیطان تو اپنی پناہ عطا فرماوے عزیزان گرامی اج دے خطبہ جماعت المبارک دا عنوان حسب وعدہ شریعت دے دوسرے امام سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی دا ذکر انہاں دا ذکر خیر کرن دا ایک مقصد اے وے کہ انہاں لوکاں دی غلط فہمی دور ہو جائے جڑے سمجھدے نے کہ چار امام شریعت دے اور انہاں نو منن والے جڑے نے اے وکھو وکھ نے جدوں سنو گے کہ میں حنفی ہاں امام اعظم ابو حنیفہ نو اسی مننا لیکن ذکر خیر میں مالکی مذہب دے امام امام مالک دا پیا کرنا معلوم ہویا انہاں نال ساڈا اختلاف نہیں اسی ایک کچھ آواں حضور دے اس فرمان دے مطابق حضور دی امت دے فقہا دا اختلاف رحمت اس واسطے اختلاف ہے فقہی ورنہ ہے یہ سارا کچھ ایک نے سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ نسب دے لحاظ نال برادری دے لحاظ نال امام اعظم ابو حنیفہ تو اچھی شان رکھ دے نے کیوں امام مالک رحمت اللہ علیہ نسبی لحاظ نال آپ قریشیاں وچ جا رل دے نے تے قریشی خاندان دنیا کائنات دے خاندانا نالوں اچھا خاندان ہے کیونکہ کملی والے محبوب دا خاندان ہی یہی سی امامت دے اندر امام اعظم ابو حنیفہ اچے نے مقام رتبے دے اندر امام اعظم ابو حنیفہ اچے نے نسب برادری دے لحاظ نال امام مالک اچے نے اور امام مالک دا ذکر کیتا ہے پھر امام شافی دا ذکر کیتا ہے پھر امام اعظم ابو حنیفہ دا ذکر کیتا ہے تے وجہ بیان کیتی ہے کہ امام مالک بھاویں رتبے دے اندر جو بھی سن نا لیکن کیونکہ انہاں نو نبی پاک دے مدینے دی نسبت سی تے مدینے نو سارے شہراں نالوں فضیلت ہے اس واسطے ایسا پہلا امام مالک دا ذکر کیتا ہے تے امام شافی دی نسبت سی مکے نال او مکے وچ پیدا ہوئے نے تے اس حوالے نال اساں دوجے نمبر تے انہاں نو رکھیا ہے کہ مدینے تو بعد شان مکے دی ہے تے تریجے نمبر تے انہاں امام اعظم دا ذکر کیتا ہے کیونکہ اے جنے کوفے وچ رہن والے سن تے کوفہ دار الخلافہ رہا ہے حضرت مولا علی مشکل کشا سرکار دا سب تو بڑے بڑے قاضی مولا علی سرکار دے خاص خلیفے کوفے وچ رہندے سن تے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مولا علی سرکار دے خلیفیاں تو یعنی خلفاء انہاں دے اور انہاں دے خلفاء دے خلفاء تو امام اعظم نے فیض حاصل کیتا ہے سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ انہاں دے بارے بھی ایک حدیث وچ اشارہ آیا ہے جیویں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سرکار دے بارے بھی حدیث سنائی سی کہ انہاں دے متعلق بھی اشارہ احادیث مبارکہ وچ آیا ہے کہ علم کھتیاں وچ ہوندا فارس دے کئی جوان اتھے بھی جا کے تے علم حاصل کر لیندے پہنچ جاندے کی مطلب کہ میرا علم دین جنیاں مشکتاں نال حاصل ہوندا ہووے دا نا فارس دے شاہ سوار جڑے نے انہاں جا کے تے او علم ضرور حاصل کر لینا ہے اسی طرح سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ سرکار جڑے نے انہاں دے بارے بھی ایک حدیث مبارک وچ صاف اشارہ آیا ہے اب میرے سامنے الانتقاء امام ابن عبد البر مالکی رحمت اللہ علیہ دی حضرت ابو ہریرہ سرکار راوی نے سرکار نے فرمایا یوشک وئی ادرب الناس اکباد اللہ بل فی طلب العلم فلا یجدون عالما اعلم من عالم المدینہ حضور نے فرمایا قریب نیوے لوگ اونٹاں دے سوار ہو سفر کر کے علم دی دی علم دین دی تلاش واسطے نکلن تے مدینے دے عالم تو ود عالم انہاں نو پوری خدائی اچ نہ ملے لوکی علم دین واسطے سفر کرن تے مدینے دے عالم تو ود عالم انہاں نو کسے پاسے نہ ملے شرع دے حدیثاں دی خدمت کرن والے امام لوگ فرماؤندے نے اے حدیث سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ والی اشارہ پہ کر دیئے حضرت سفیان بن عیینہ بڑے بڑے محدث ہوئے نے امام بخاری دے مشائخ وچوں نے غالباً آپ فرماؤندے نے اس حدیث تو اساں سمجھنے آ امام مالک ہی مراد ہو سکدے نے اس واسطے کہ انہاں دے دور وچ انہاں دے دور وچ یعنی جدوں انہاں دی امامت دا دور ہویا ہے نا اس امامت دے دور دے اندر انہاں دے نال دا روح زمین تے عالم کوئی نہیں سی سبحان اللہ کملی والے سرکار دا ایتھوں علم وی ویکھو کہ آونا تے اماماں نے سرکار تو بعد کدی کتھے سی کنے عرصے بعد آونا سی مگر کملی والے مڑ ویکھ دے جو پیسن ساری خدائی نو اس واسطے سرکار نے اشارہ فرما دیتا مدینے دا عالم اون دے نال دا عالم کسے جگہ تے نہیں ملنا اس دور وچ اوہ امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ ہی سن مدینے دے عالم جنہاں دے نال دا اسلے انہاں دے امامت دے دور وچ کوئی بندہ نہیں سی اور ایتھوں فضیلت سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ دی ثابت ہوئی کہ انی شان کہ زبان رسالت اونا دی شان والی اشارہ پہ فرماؤ دی ایویں تے نہیں نا آخر دنیا جنہاں نو امام منیا او کوئی انے ہو کہ تھوڑے منیا ہونا جنہاں نو لوکاں امام منیا ہے ولیاں پاکاں نے وہ واقعی امامت دے حقدار سن تے امام مننے گئے نے بلکہ میں تے انج آکھاں گا جویں خدا دی قسم صدیق فاروق عثمان تے علی دی خلافت لوح محفوظ دی تقدیر سی تے انج ہویا ہے نبی پاک دی چار شریعت دے امامہ دی جڑی امامت ہے اے وی لوح محفوظ دی تقدیر سی امت مسلمہ تا اے تسلیم کیتا ہے اے میں نہیں ہو پیا اس حدیث تو بعد ایسی حدیث ایک کوئی حدیث وچ امام مالک رحمت اللہ علیہ سرکار دے بارے اشارہ آیا ہے ہن میں دساں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ سرکار اپنی والدہ محترمہ دے پیٹ مبارک کے جو دو سال رہے کنے سال بچہ کنا عرصہ رہندا ہے نو مہینے آپ دو سال والدہ محترمہ دے شکم اتھر وچ رہے نے دو سال تو بعد ولادت ہوئی مدینے دے رہن والے سن 97 93 95 اس دے لگ بھگ آپ دی پیدائش ہوئی انہاں نو نبی پاک دے صحابہ دی زیارت نصیب نہیں ہوئی زیارت نبی پاک دے یاراں دی کیتی ہے حضور دے دید کرن والیاں دی کیتی ہے تے صرف امام اعظم ابو حنیفہ ہی کیتی سبحان اللہ تے آپ اس زمرے چ آ گئے کہ جنہ اکھیاں ساڈا دل بر ڈٹھا ارسائیو اکھیاں تک لئی تو ملیو تے ساکن ملیا ہن آسان امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نو شرف ملیا ہے حضور سرکار دی دید کرن والے بندیاں نو انہاں ویکھیا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ سرکار ہوش سنبھالن تو پہلے سارے صحابہ کرام چلے گئے سن دنیا تو اس واسطے انہاں نو تابعی ہون دا شرف نہیں ملیا تبا تابعین وچ ضرور نے آپ اس طبقے وچ آوندے نے جنہاں حضور سرکار دے ویکھن والیاں دے ویکھن والیاں نو پھر ویکھیا ہے گل سمجھ آئی کہ نہیں تو امام مالک رحمت اللہ علیہ پرہیزگاری تے پھر تنو پتہ ہے پرہیزگاری تو بغیر تے عالم نہیں بندا امام کتھو بنے گا ہاں یہ جڑا میرے ورگوں دگڑ بگڑ کیتی آوے نا عرشہ تو نہیں سٹی آوے وہ دگڑ بگڑ والا بیلی عالم نہیں ہو سکتا دنیا کائنات تو دل دا شیشہ صاف کیتا ہوئے توند نہ پئی ہوئے تے پھر اس دل دے اتے لوح محفوظ تو گلہ اتر دیاں نے جمشید ایک بادشاہ گزریا ایران چ پرانا بادشاہ سی نبی پاک دے آون تو بھی پہلا دی گل ہے انہیں ایک پیالہ بنایا ہویا سی اون آندے سن جام جمشید او پیالہ او سینج دا بنایا سی جناب والا بھئی او دے جننے وی مخالف ملک سننا سارے ملکانو اس پیالے وچ ویکھدا ہوندا سی اے جڑا ہے آج کل ریڈار آندے نے ریڈار بنیا کھڑا ہے سٹیلائٹ بنیا ہے بھئی ہون دے ویچ امریکہ سارے ملکہ نو بیخ دا ہے پہ آج تین پہ کر دینے ایک کوئی نوی گل نہیں ہے نبی پاک سرکار تو بھی چروکنی دی گل گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی تو پاگل نہ ہو یا گروہ میں گلہ سوڑ کے تو سے بڑی گل ہے بڑی تو انہوں پتا جو نہیں ہوندہ بڑی تو ساڑھے لیے کچھ بھی نہیں ہوندہ ایسے واسطے کہ وہ ساکھے آپ جنہ شیر بیکھے ہوں انہوں نہ بلیاں بیکھے کی اترا انہاں دا ویکھی جو کلے ارج ہے ہاں جی سمجھی کلے کتاباں پڑھی کلے اللہ دی مہربانی نال سانو ایہو جیاں گلاں حیرت وچ نہیں پوندیاں جام جمشید پیالہ سی انہیں بنایا جیہدے وچ سارے ملکاں نو ویکھدا ہوندا سی جناب تے بزرگ فرماؤندے نے چلیا جنا چر ہے تیرا دل جام جمشید وانگو صاف نہ ہو جاوے نا اوندے وچ نقل و حرکت تو نہ ویکھیں اونا چر نہیں گل بننی فرق اینا ہے جمشید دے پیالے وچ نظر اوندے سن ملک اس دھرتی تے وسن والے تے رب دا ولی جدوں دل دا پیالہ صاف کر لوے ستے زمیناں وی ویکھدا ہے ستے آسمان وی ویکھدا ہے لوح محفوظ دی تختی دے لکھے لوح محفوظ نو کی سمجھنے ہو تساں امام جلال سیوطی رحمت اللہ علیہ لکھیا ہے فرمایا قرآن خدا دا جڑا ہے نا لوح محفوظ دے اتے انج لکھیا ہے بھئی ایک ایک حرف قرآن دا ایڈا موٹا لکھیا ہے جویں کوہ کاف ہوندا ہے مثلا الحمد ہے نا تے آل جو لکھیا کھڑا ہے نا اینا وڈا لکھیا ہے جنے کو کاف جنا تے پھر اوس دے وچ اینی تفسیر لکھی کھڑی ہے کہ جیڑی سوائے اللہ تے اللہ دے رسول تو نہیں جاندا یا جنے تے رسول اللہ کرم چا کرن مڑو ہوئی جاندا ہے تفسیر قرآن تو میں تے سمجھنے آئے کتابیں جو لکھیا قرآن دی یا تفسیر ہونی ہے نا خدا دی قسم کر کے نا اللہ دے ولی دے دل دے اوتے جڑی قرآن دی تفسیر آ جاندی ہے نا او بیان کرن لگ پوے تے قیامت آ جاوے گی او تفسیر نہیں مک سکے گی تو امام مالک رحمت اللہ علیہ تقوی پرہیزگاری عقیدتاً سنی مسلمان سن جن بھی امام نے نا اللہ دی مہربانی نال امام ہوئے تو بے ایمان ہوئے کیویں ہو سکتا ہے امام تو ہوتا ہے سبحان اللہ صاحب ایمان ہے کہ کامل ایمان والا ہوتا ہے صاحب ایمان سن پکے اور سنی مسلمان سن اے آگے جا کے گلاں سنے گا تے تینو آپے پتا لگ جائے گا کہ آپ سچے سنی مسلمان سن انہاں نو اللہ تقوی پرہیزگاری دا پیکر سن امام مالک رحمت اللہ علیہ جیویں چوکھے ہوئے علم دی تلاش اچ نکل پے علم دین تے مدینہ تے مرکز سی نبی پاک سرکار دے ہاں جی شہر مبارک ایسا مرکز سی کیا جدوں وی باہروں عالما اس ویلے آنا ہے تے حضور سرکار دی دید واسطے انہاں ضرور مدینے وچ آنا ہے اگوں امام مالک رحمت اللہ علیہ انہاں تو علم حاصل کر لینا ہے کسے نو علم دے دینا ہے کسے تو لے لینا ہے اس واسطے انہاں دے استاد وی چوکھے تے انہاں دے شاگرد وی بہت ہوئے نے امام مالک رحمت اللہ علیہ سرکار دے تے گل سمجھنا ذرا امام مالک رحمت اللہ علیہ سرکار نے حدیث دی اندر سب تو پہلی کتاب لکھی یہ بخاری وی بعد چاہیے مسلم وی بعد چاہیے ساریاں حدیث دیاں کتاباں بعد چاہیے نے امام مالک رحمت اللہ علیہ پہلے وہ شخص نے جنہاں نے کتاب دی شکل وچ نبی پاک دی حدیث نو پیش کیتا ہے فقہ سب تو پہلا امام اعظم ابو حنیفہ بنا لکھی ہے حدیث کتاب دی شکل وچ سب تو پہلا امام مالک رحمت اللہ علیہ ایمان میں بیان اس واسطے پہ کرنا ذرا ویکھو دے سی ایسا اینا امامہ دا دین دے سکنے احسان لا سکنے کڈا وڈا احسان کر گئے امت مصطفیٰ دے اوتے قربان جاواں امام مالک رحمت اللہ علیہ سرکار آپ علم لین دے اندر بڑی گل غور نال سمجھنا ہے انتہائی احتیاط فرماؤں دے سن ہر بندے کل علم نہیں سن لیں دے آپ فرماؤں دے ہوں دے سن بے لیو اے علم تو آڈا دین ہے فانگرو عمل تا خودونا دینکم خوب ویکھے آجے کدر دین بے دین تو نہ لے بیٹھے آجے گل نہیں سمجھ لگی اساں تے جیڑا مردی بین وجاؤں دا پیا ہے ان دے تھلے تے کھلو کے نچن لگ پئی نیا اے نہیں ویخ دے کیوے دی بین پیا وجاؤں دا ہے ایسا نہیں ویخ لاؤں دا جے دے کل ایسا علم دین دین سکھنے آپ ہے پی دین آلا ہے کیوے دا نہ او دا عقیدہ ویکھنا ہے نہ او دا عمل ویکھنا ہے نہ او دا علم ویکھنا ہے نہ او دا تقوی ویکھنا ہے اٹھ کے انے واہ جناب آکھنا لو جی او بھی تے قرآن پہ پڑھدا سی او بھی قرآن پڑھدا سی امام مالک رحمت اللہ علیہ دے صدقے جائیے آپ فرماؤندے نے مسجد نبوی دے تھماں دے نال لگ کے تے کئی بندے فرمایا حدیثاں بیان کردے ہوندے سن تے فرمایا او بندے ہوندے بھی ایسے امانت والے سن کہ بیت المال دے وزیر بنا دیتے جاندے تے ماسا بھی انہاں خزانہ جناب خیانت نہیں سی کرنی مگر میں انہاں کول علم اس واسطے نہ لیا کہ مینوں اے پتہ لگا بھئی انہاں لوکاں وچ حدیث نو سمجھن دی پوری صلاحیت کوئی نہیں میں انہاں نو استاد نہیں بنایا چڑھ دتا حدیث لواں گے تے اس بندے کو لواں گے جنوں حدیث مصطفیٰ دی پوری سمجھو تے فرما دے لے میں کئی بندے ایسے ویکھے جڑے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دے جھوٹ تے نہیں سن بول دے مگر لوکاں دے سامنے دنیاوی گلاں وچ جھوٹ بول جاندے سن فرمایا میں اپنی احتیاط کیتی ہے انہاں تو وی علم حاصل نہیں کیتا کہ جڑے لوکاں دے اگے جھوٹ بول دے نے انہاں تقوی پرہیزگاری نہیں ہونا لہذا میں انہاں نوں استاد نہیں بناونا آیا ہے آپ دا ایک تانوں شعر مبارک سنا دینا اے اپنا شعر آنا قول مبارک آپ فرماؤندے نے لا یو خذ للمؤمن اربع چوں بندیاں کول علم نہ لیا جاوے چوں بندیاں کول علم نہیں حاصل کرنا چاہیدا پجو خذ ممن سواہ منت علاوہ لینا چاہیدا ہے لا یو خذ من صفی کم عقل بندہ جڑا ہے اس بندے کول بھی علم نہیں لینا چاہیدا حضور تے کم عقل کیڑا ہوندا ہے کم عقل ہوئی ہے جنوں قرآن کم عقل آکھیا ہے کنے وَمَنْ يَرْغَبُ عَن مِلَّتِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِحَ نَفْسَهُ اللہ فرماؤں دا ہے جڑا ابراہیم دی ملت تو ابراہیم علیہ السلام دے دین تو مو پھیرے گا ہوئے بے وقوف ہوئے گا معلوم ہویا جڑا شریعت مصطفیٰ تو ملت ابراہیمی جڑی ہو شریعت مصطفیٰ ہے جڑا اندے تو منہ پھیرے گا عمل نہیں کرے گا وہ بے وقوف ہے امام مالک فرماتے ہیں اس سے علم لینا جائز ہے ہائے ہائے دوجا فرمایا ولا یؤخذ من صاحب هوى يدعو الى بدعته کسے بد مذہب تو علم نہیں حاصل کرنا چاہیے دا سنی مذہب تو علاوہ کسے کو علم نہیں لینا چاہیے دا سنی عقیدے والا ہوئے ہوا خواہش نفس دے پیچھے چلن والا نہ ہوئے اپنی بدعت لوکاں نوں بلاندا نہ ہوئے ایسا بندہ ہوئے جڑا عقیدہ صحیح نبی پاک سرکار دے یارہ والا رکھدا ہوئے سبحان اللہ صحیح سچا سنی ہوئے فرمایا ولا من کذاب یکذب فی احادیث الناس تری جاؤ بندہ جڑا لوکاں کے گلاں کردا ہے تے وچ جھوٹ ملا لیندا ہے فرمایا اے ہو جے بندے نو استاد نہیں بناونا چاہیے جڑا لوکاں کے جھوٹ بولدا شاگرد اگے بھی تے بول جائے گا نا کسے ویلے کی خیال ہے تے جھوٹیاں دے شاگرد سچے ہون گے فرمایا وان کان لا یتام ولا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا من شیخ لَهُ فَضْلٌ وَصَلَاحٌ وَعِبَادَةٌ اِذَا كَانَ لَا يَعْرِفُ مَا يَحْمِلُ وَمَا يُحَدِّثُ عَنْهُ ایسا شیخ استاد جڑا فضیلت بھی رکھدا ہوئے نیکی بھی رکھدا ہوئے عبادت بھی کردا ہوئے مگر حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کردا ہے اونوں صحیح سمجھدا نہیں. امام مالک نے فرمایا اس بندے کو بھی علم نہیں لینا چاہیے. اس واسطے امام مالک رحمت اللہ علیہ انتہائی احتیاط فرماؤندے سن حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لین دے اندر بڑی احتیاط تو کم لیندے سن. سرکار پاویں مدینہ شریف دے اندر سن اور اسے واسطے یہ لوگ امین نے امانت دار نے انہاں کوئی خیانت نہیں کیتی. جنہاں نے اینی پرہیزگاری کرنی ہے علم لین دے اندر تے دا مطلب ہے انہاں بندیاں جڑی گل کرنی او گل وی سولہ نے سچی ہو گئی. تائیوں تے انہاں دے پیچھے چلن والا انہاں دی اتباع کرن والا بندہ جنت پیا جاندا ہے نا. ہن توجہ رکھنا ذرا. اے احتیاط سی علم لین دے اندر. علم دین دے اندر بھی ایویں احتیاط فرماؤندے سی. کیوں حدیث پاک کے چاہندا ہے نا اہل بندے نو علم دینا اس طرح ہے جویں خنزیر دے گل وچ سونے دا ہار پاونا. کملی والے سرکار دی حدیث ہے فرمایا نا اہل نلائک بندے نو علم دینا اے ایویں نہیں ہے جویں خنزیر دے گل وچ سونے دا ہار کٹ دتا نے. محدثین نے فرمایا امام غزالی رحمت اللہ علیہ بھی نا اہل بندہ کیڑا ہوندا ہے نلائق. فرمایا نلائق بندہ ہوئے جڑا علم دین دا حاصل کرے تے اس نو ذریعہ بناوے دنیا دے کماون دا تے آخرت کماون دا ذریعہ نہ بناوے. او کی مطلب جڑا علم حاصل کرے دنیا دی خاطر کا دی خاطر اے سمجھو نلائق بندہ ہے اس نا مراد نالوں تے خنزیر دے گالے سونا چک کے سٹ دے تے او چنگا ہی اینے تے کر بربادی دینی ہے کیونکہ جڑا شروع تو نیت ہی دنیا لی لے کے آیا کھڑا ہے اے تے جدو پڑے گا تے ٹکیا بھا تے اپنا دین ویچنا پھر دا ہوئے گا دین فروش بن جاوے گا تے اینے مر دین سرکار دی گل سدھی کرنی کدو ہے. اس واسطے فرمایا نا اہل نو علم نہ دیا جے ساڈے جنے بھی پچھے علماء حق گزرے نے او ویخ دے ہوندے سن جنو پڑھانے آپ ہے یہ سونے دا دین اللہ دی رضا دی خاطر پیا پڑھ دا ہے کہ ٹھیڈ واسطے پیا پڑھ دا ہے. کھڑیاں گلاں فقیر تینو گلاں حضور دے صدقے ہیں سونے والی تکڑی نال توڑ کے سناندا ہے وچ چھپاندا نہیں. بد عمل میں جنہ وا لیکن خواجگاہ نے چشت اہل بیش تے جوڑیاں دا صدقہ اللہ سونے نے گل صحیح کرن دا جڑا نا او مولا کائنات نے احسان فرما دیتا ہے. یہ کتھے رہ گئی ہیں پے اج کل تے دینی مدرسیاں وچ جڑے پڑھدے نے پے انہاں دا یہ حال ہے. وہ آندے نے اساں نوکری لینی کوئی آندا ڈگری لینی ہے دین دے مدرسیاں وچ پڑھن والے جڑے تے انہاں دا مقصد تے ہو گیا غیر اللہ اینا دے پڑھاؤن نالوں بھائی مانا نمائنہ خنزیر دا چکے خنزیر دے گالے سونا جا پاؤ تے چنگا ہے. یار جے آج ہو گیا ہے تے خیر استاد جے شگرد چلو پوڑے پاڑے ہوں دینے انہاں نہیں یہ ڈی سمجھ ہوں دی استاد دا دے فرد بندہ ہے نا انہاں نوے ہو جا تو ہو چھڑے کہ ساری میل اتھ جاوے دل والی ہے انہاں نو سدھا راہ دست دے کہ پترو نیت اپنی خالص کر لو تساں رب نو راضی کرن آستے دین سمجھن آستے آخرت سنوارن آستے نبی پاک دی امت نو دین دسن آستے علم حاصل کرو دنیا دے تہاڈے پیچھے پیچھے آ ہی جانی ہے کہ یہ کیویں ہو سکدا ہے جڑا دین سرکار دی خدمت کرے اللہ اونوں بھوکا مارے نا او دی دنیا لوکاں نالوں اللہ سونی کر چھڑدا ہے. ہے صرف اس دنیا وال کانڈ چاہی دیئے رخ نہیں چاہیدا. اللہ سونے نے اس دنیا نو بنایا انج دا ہے اینو حکم فرمایا رب نے جڑا کنڈ کرے گا یا اللہ اون دے پیچھے رواں گی جڑا تیرے پیچھے رہے گا یا اللہ اون دے اگے رواں گی. یہ نظام مولا کائنات نے بنا دیتا ہے. توجہ رکھنا ذرا. تمہارے پیا کرنا امام مالک رحمت اللہ علیہ سرکار آپ دے اندر اللہ سونے نے بے نیازی بے پرواہی کنی رکھی سی جنہیں بھی امام ہوئے نے انہاں دی کوشش ہوندی سی بادشاہاں تو دور رہنا تاکہ کدے انہاں دے قریب لگ کے انہاں دی کسے ناجائز گل نو اسا جائز نہ کہہ بویے. حضور دی امت دی گمراہی دا سبب نہ بن جائیے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ سرکار نو جدو علامہ اقبال قلندر لاہوری لکھ دینے، فرمایا امام مالک رحمت اللہ علیہ سرکار نو جدو خلیفہ ہارون رشید نے یا منصور نے آکھیا اے مالک ساڈے کول اوتھے دمشق دے اندر آ کے ڈیرا لاؤ، اوتھے حدیث پاک پڑھاؤ، نبی پاک سرکار دیاں حدیثاں ساڈے کول بہ کے پڑھاؤ، مدینہ شریف جٹ دے اتھوں چھڈ دے اوتھے آ جا، اتھے زمین تے رلنا ہے، اتھے پنجے بہ کے پڑھاؤنا ہے، اتھے تینوں جناب حجی اسا سیجا تے بہا کے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھواواں گے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے خلیفہ میں حضور دی مدینے دی خاک تے بہن والا ہاں، میں تے تینوں اپنا خادم رکھ کے گوارا نہیں کردا، تو مینو اپنا خادم رکھنا چاہنا ہے، پر یہ سی کہ اے بے نیازی تے بے پرواہی آخر ٹھیک ہے، یہ تو فقیران چ ہوندی ہوندی، پھر امام تے فقیران ولیاں نو ولیاں نالوں بھی امامہ دی شان اچھی ہو، غوثاں قطبہ عبداللہ نالوں بھی اچھی ہوندی جی، ہاں سارے زمانے دے ولی قطب رل جاننا تے ایک امام دی شان دے برابر نہیں ہو سکدے، امامہ دی شان ایڈی اچھی جی، بڑی اچھی شان ہوندی ہے، بے نیازی تے انہاں ساریاں وچ ہوندی ہی رہا، لیکن اس دے باوجود بے نیاز ہوندے نے دنیا تو، دین والیاں دے اگے سب تو چوکھی نیاز کردے نے لوگ، دنیا داراں دے اگے بے نیاز رہندے نے، خود ہی اپنی اج رہندے نے، گل سمجھنا ذرا، ایہو امام مالک رحمت اللہ علیہ خلیفہ وقت نے انہاں نوں کوڑے مرائے، کس گل پچھوں نے آکھیا فلانی حدیث بیان نہ کریا کر، آپ نے فرمایا آپ نے حدیث و بیان کر دیتی، انہیں کوڑے مرائے، جدو کوڑے مرائے نا آیا ہے صدقے جاواں، ہن امام صاحب دا اہل بیت مصطفیٰ دے نال ادب ویکھی کنا ہے، کوڑے کھادے تے زخمی حالت وچ نے تے بے ہوش، ہوش وچ آئے نا تے فرمایا او لوگو سن لو، میں اپنے کوڑے مراون والے نو ایتھے ہی معاف کر دیتا ہے، اے حضور دا رشتہ دار ہے تے قیامت نو کملی والے دا رشتہ دار، میری وجہ نال پھڑیچیا ہوئے مینو گوارا کونی جا، حضور دی نسبت والا رشتہ دار قیامت نو میری وجہ نال پھڑیا کھڑا ہوئے، فرمایا میری خیر ہے مگر اینو کچھ نہ ہو، جو ماریا سو ٹھیک ماریا، انہیں جو کیتا ہے میں اپنی طرف ہوئے انہوں معاف کر دیتا جی، اے ادب اہل بیت مصطفیٰ دا سی، تے ہن سناوا خود حدیث مصطفیٰ دا کنا ادب کر دے، تے خود کملی والے مصطفیٰ دیا نسبت والیاں چیزاں دا ادب امام مالک رحمت اللہ علیہ کدو کیویں کر دے سن، پتہ لگ جائے گا کہ کڈے قدر سنی سن امام مالک رحمت اللہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیث پڑھا دے سن، مجمع لگا ہوں دا سی مدینہ پاک دے اندر، آپ خاص ایک مسند بنائی ہوئی سی، عادت مبارک سی کملی والے دی حدیث پڑھنے تو پہلا غسل فرماؤں دے سن، خوشبو کپڑیاں نو لاؤں دے سن، پھر مسند دے بیٹھ دے سن پڑھا من دی خاطر، ایک وارا حدیث مبارک پڑھا رہے ہیں، چہرے دی رنگت بدلنی شروع ہو گئی، غلاماں نے بعد پوچھا حضور کی وجہ سی، آپ دے چہرے دا ایک رنگ آندا سی دوجا جاندا سی، فرمایا جدو حدیث کملی والے دی پڑھا رہا سا اس نے ٹھوئے نے ڈنگ مارنے شروع کیتے نے، بھی وارا ٹھوئے ڈنگ ماریا ہے، میں کیا بھاویں جان نکل دیے نکل جاوے کملی والے دے فرمان وچ کوئی خلل نہ آوے، جنہاں نو قدر سی کملی والے سرکار دی، تے فیض ہی مڑو نہیں پایا ہے نا. ایک امام فرماؤ دے نے میں خواب وچ ویکھیا کملی والے سرکار نو، آپ تشریف فرمانے تے مالک امام مالک آئے، حضور نے فرمایا اقبل الی ارام نا، آئے سرکار اپنی انگوٹھی مبارک لا کے خواب دے اندر امام مالک نو پوا دیتا. ایک بار اور امام نے خواب ویکھیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نے تے کستوری رکھی بیٹھے نے، ٹیر کستوری دا، تے مالک آئے نے، حضور نے چک کے اون دی چوڑی وچ پا دیتا، فرمایا کستوری تے میری امت وچ پھلا دے. یہ کی سی؟ یہ شریعت مصطفیٰ سی. آئے ہے کیونکہ یاد رکھنا حدیث قرآن وچ برائیاں دی مثال گند دی دتی جاندی تے نیکیاں تے شریعت مصطفیٰ دی مثال دتی جاندی ہے خوشبوواں دے نال، بلکہ خواب دے اندر بھی، خواب دے اندر بھی جڑا بندہ ویکھے نا میں گند وچ ہاتھ پیا مارنا، گندے پانی وچ، پیشاب وچ، ایہو جیاں چیزاں وچ، وہ سمجھ لوے میرے کول گناہ کو بڑے بڑے ہوندے نے، جس دی وجہ نال گناہاں نوں رب گند دی شکل وچ وکھاوندا ہے. تے جڑا بندہ ویکھے میں خوشبو پیا لانا، ہاں جی میں سونے کپڑے پائی پھرنا، سمجھے اللہ میرے کول دین دا کام پیا لیندا ہے. تاں کر کے مینوں خواب انج دے پیا ہوندے نے. ہاں جی اے صدقے جاواں اس مالک کے کائنات دے، اے تائیوں ہی تے میں مثال بنائی ہوئی ہے نا، بزرگائیں بنائی دتی ہے. تے میں او چوڑے نے، ساڈے بزرگ فرماندے ہوندے نے بے چوڑے نے تھی ویائی تے دتی اتر فروش نو، اتر نے تھی ویائی تے دتی چوڑے نو، اون دی اوتھے جا کے مر گئی، او دی اوتھے جا کے مر گئی، کیونکہ جڑی چوڑ چوڑے والی دھی سی نا اس کدی خوشبو نہیں سی سونگی، تے جڑا او خوشبو آیا سی اتر فروش اونے کدی بدبو نہیں سی سونگی، اوندے کول اوتھے نہ رہیا گیا، ایندے کول اتھے نہ رہیا گیا. ایہی مثال ہے ایمان دین والے دی تے بے دین دی. بیلیا اج اسلام دا اعلان ہو جائے 14 کروڑ عوام وچ 10 کروڑ اٹیک نال مر جائے گی، اسلام آ گیا. ہاں تے پھڑک جان گے کیوں؟ اس واسطے کہ ٹٹی دا کیڑا جڑا ہے انہیں کستوری دے پہاڑاں وچ کتے رہنا ہے، اسیاں ٹٹی دے کیڑے، سانو گند وچ لطف آندا ہے. تے جڑا دین ایمان والا ہوندا ہے جن ہر ویلے کستوری خوشبو وچ رہنا ہوندا ہے، او ایہو جہے بدبو دے ماحول وچ آوے تے او وی مر جاندا ہے. ہن بے دین دین ہے، بے دین دین داراں وچ نہیں رہ سکدا تے دین دار بے دیناں وچ نہیں رہ سکدا. گل سمجھ آئی کہ گل سمجھا جدنا سیدنا امام مالک را اے تے ادب کر دے سن حدیث مصطفیٰ سرکار دا. آپ راہ تے چل دے جا رہے نے تے ایک بندے نے پوچھا جناب ایک حدیث تے بیان فرما دیو، آپ دے ہاتھ کوڑا سی پھاڑ لیا، سوٹا پھاڑ کے 5-7 مارے، فرمایا تینو شرم نہیں آن دی، سونے محبوب دی حدیث پوچھنا ہے تے نارے راہ وچ پوچھنا ہے، ایدر توجہ. شمون صاحب کمال ہوگی، کدھر بے کھل لائے، محروم ہوتا ہے وہ بندہ جدو یہو جی گل ہوئے تو تیان کسے اور پاس جاوے ہوتا. بزرگ فرما دینے وہ بندہ فیض پاندا ہے جدے سامنے 100 دین دی گل ہوئے تو ہر وارا تیان چوکھا کرے، دوجا بندہ محروم. 100 دین دی گل ہوئے نا تے ہر وارا تیان توجہ بدنی چاہی دیئے، کٹنی نہیں چاہی دیئے. شیطان اس لئے زور لاندا ہے اینو ادھر پھیر دیا، ادھر پھیر دیا، ادھر پھیر دیا، کسے پاس میں دے گال رہ جاوے. اس واسطے فٹ ویکھنا امام مالک رحمت اللہ علیہ سرکار دے قربان جاواں، آپ دی تعظیم مصطفیٰ ویکھ چل دے جا رہے نے، رستے دے اوتے حدیث چا پچھی سوٹے مارے، فرمایا شرم نہیں آندی سونے دا فرمان پوچھنے، رستے دے تر دیا، میں جاواں گا غسل کراں گا کپڑے پاواں گا سونے، پھر بیٹھاں گا تو اگے بیٹھی، پھر تینو حضور سرکار دی حدیث سناواں گا. اوے اساں لچے کی کرنے آ، اساں لچیاں دی گل، آپاں لچے آ نا، اساں لچے کی کرنے آ، سگریٹ دی ڈبی دے اوتے مسئلہ لکھ کے دین دا بھیجنا. مول صاحب جواب دیا جی، تو جدو جج کول بھیجنا ہوئے پھر 50 روپے دا استام کنے دا بس سمجھ لے جے تیری ساڈی قدر اینی ہے تیرے ساڈے دل وچ رب رسول نو سگریٹ دی ڈبی جنہ سمجھی بیٹھا ہے تو لعنت وی تے قوم دے پئی کھڑی ہے نا رحمت وی تے چکی گئی ہے او اصل قدر والا جنہیں گوارا نہیں کیتا راہتے ٹر دیا مصطفیٰ دی حدیث بیان کر دیا اور یاد رکھنا مسلح پاویں ہوا میں چڈے پاویں جو مرضی کر لے انہیں ترقی ادو ہی پانی ہے جدو نبی پاک دے دین دی تعظیم اوے کرے گا جو شریعت دے امام تے حضور دے یار کر دے ہوں دے سا اس تو بغیر دوجا راہ ہے ہی نہیں پاوے لکھاں کروڑاں بندے تواڈے نال ہون رب دی طرفوں خیر اودوں ہی پینی ہے جدوں ایک وی تواڈے نال ہوے مگر حضور دے دین دی او عزت کردا ہوے جویں سرکار دے یار کردے ہوندے سن اے سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ دا ادب سی حدیث مصطفیٰ دے نال ہن ویکھ امام مالک رحمت اللہ علیہ کملی والے دے شہر دا کنا ادب کردے سن شرع دے امام نے شرع دے امام دی پیا گل کرنے آپ مدینہ شریف دے بازار چ جتی نہیں سن پاؤندے ہوندے فرمان دے سنے نا گلیاں چ سونا ٹوریا ہے تے میں جتی پاوا کیوں نہ ہوے پیری ننگے ٹور لوا تاکہ حضور دی خاک میرے تلیاں نال تے لگ جا سواری تے سوار نہیں سن ہوندے مدینے دے اندر امام مالک نے تو امام آزم ابو حنیفہ دے بارے میرے شیخ فرماندے نے فرمایا امام آزم ابو حنیفہ مدینہ شریف وچ آئے ترائے دن رہے تریجے دن تو بعد آکھیا غلاما بیلیاں ساتھیاں نو یار چلو نصیحت انہاں آکھیا حضور گل کی یہ سرکار تو رجے تے نہیں آلے کوئی چار دن رہنی دیو فرمایا اللہ دے بندیو میں جدن دا مدینے وچ داخل ہویا نا میں اس تو دہاڑ دو کھانا پینا چھڑ دتا سی تاکہ میں نو حضور دے شہر وچ نہ پیشاب آوے نہ پخانا آوے تے نہ میں اوتھے کراں تے ہن میرے کول صبر نہیں ہو سکدا تین دن گزر گئے نے لہذا چلو اتھوں امام اعظم دا فتویٰ ہے فرمایا مدینے وچ رہائش نہ کرو تاکہ سونے دے ادب وچ کوئی خلل نہ پہ جاوے اسے واسطے اسا تے فٹ چھال مار کے جا کھلونے ہاں نا تے علامہ اقبال تو قربان جاواں جدوں لندن وچ واپس آئے نا اقبال رحمت اللہ علیہ تے ابا جی فرمایا پتر مدینے وچ ہو آونا سی عرض کیتی ابو جی اے پلیت پیر اس پاک دھرتی تے لگنے دے قابل نہیں ہوئے اوتھے نہیں جاواں اقبال کدوں حج کیتا ہے کدوں عمرہ کیتا ہے اسی تے آئے سال پجے کھڑے نا بلکہ اج کل تے آندے ہی بیلی نے مدینہ مدینہ مدینہ کسے پچھا اے لفظ جو نہیں آکھے تے وہ آکھ دے پھر دے نے مدینہ مدینہ لیکن انہاں نو پتہ کو نہیں جھلیا تو مدینے تو دور پیا جانا ہے حسین مدینے وچوں نکل کے مدینے دے قریب پیا جاندا ہے میری گل نہیں سمجھا کیونکہ جے کملی والے دے دین سرکار دے دین نال جیڑا لگے گا تے قربانی حضور تے دین تے دے گا او جے ملک چین دی کندھ تے بیٹھا ہے تے سمجھ لے مدینے وچ ہی بیٹھا ہے جنہیں سرکار دے دین تو ہی بغاوت کرنی ہے تے حضور سرکار دے دین دی تابعداری بھی نہیں کرنی تے اوکھے ویلے دین تے قربانی بھی نہیں دینی وہ مدینے دے وچ بھی کھڑا ہوئے تے سمجھو تاں بھی دور لگا پھردا ہے میری گل نہیں سمجھا ہے سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ آپ مدینہ شریف دیاں گلیاں بازاراں دے اندر سواری دے سوار نہیں سنون دے سنیاں دا بھی یہ ہوئی ادب ہے سنی بھی وہی آخر صحیح اہل سنت و جماعت دے کتاباں میں چار لکھیا ہے کہ ادب دی کوئی انتہا نہیں، ادب دی کوئی انتہا نہیں، ادب جنہ مرضی کرو، جنہ مرضی کرو تھوڑا، یہ نہ شرک آخنا ہے نہ یہ کفر آخنا ہے نہ یہ کچھ، تے جے شرک امام مالک رحمت اللہ علیہ کر گئے تے اسا مڑ مشرک ہی چنگے۔ اچھا یہ میرے کول بٹن کوئی نہیں، ہوں آئی جے، چلو شکر، بٹن میرے کول کوئی نہیں سی، جدن مولویاں کول بٹن آ گیا مڑ ویکھی سی کر دے کی۔ انشاءاللہ دین دی گل تھان تھان تے پہنچا دین گے جدو بٹن آ گیا، مڑ مینو جلسیاں تے نہیں جانا پینا، ہر بندے ٹر کے آونا جی، سرکار سانو بھی دسیا جی، ہوں تو بج بج کے رات میں وہ کتنے چک چمرے فیصلہ بال پی، تھی تو تھکیا پیا، سویرے چار بجے میں پہنچے، شامی پھر بابا چراغ صاحب چراغ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ والٹن، پھر اتنے تقریر کرنی، ہاں جی یہ ہوں بج بج کے دین سنا پہنتا ہے، اس لیے دین والے جڑے نے وہ سرکار دے تھم بن کے ایک تھا تے بیٹھے رہتے سن، دنیا بج بج کے آتی سی سونے سانو دین دس دیا، اسے واسطے حضور دے صحابہ کدوں تقریر کرتے ہوں سن، نہ کسی جگہ تے جلسہ انہوں نے نہیں کیتا، کیوں نہیں کیتا؟ بھی جلسے دی لوڑ پوے نا، جلسہ دے کریدا دین دسن واسطے، تے دین تے ہر بندہ آن کے عالم کول پوچھ جاندا سی، ہر بندے دے گھر دے اندر دین ہوندا سی، اس واسطے جلسے کرن دی لوڑ ہی نہیں سی پیندی، ہون تے دین تو انج نسدے نے جویں کاں گلیل تو جاندا ہے، ہون ٹوڑ کے بھی جائیے تا بھی مسیطے نہیں وڑتے، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ مگر اصل گل یہ انہاں دے لعنت جو پئی کھڑی ہے وہ سمجھی کھڑے نے بھی اساں دور ہوئے کھڑے آ، حقیقت گل کچھ ہو رہے کہ سونے نے یہ گوارا ہی نہیں کیتا کہ اس بئی مان چ جدو ساڈے دین دی طلب کوئی نہیں اسا آنی کیوں دئیے، پرا دفے را پرا منہ لایا اپنا پرا باندر وانگو چکی پھرنا گا دفے ہوگا ادھر کی وڑے میں لین آنا پیا جدو طلب جو کوئی ہاں، میں قسم خدا دی کر کے آنا پہلا کھچ مولا ہی پاؤں گا اتوں کھچ ہوے وہ سمجھی پھر میں آکڑا پھر نہ مینو مولویا کی کہڑی لوڑ ہے، یہ تو کمرے جا کے پتہ لگے گا بھی لوڑ کی پی گل سمجھ آئی کہ نہیں، ہاں تو سیدنا امام مالک رحمت اے ادب سی آپ دا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال، اور ایک اور عقیدے دی گل جے دے نال پتہ لگ جائے گا، کٹر سنی سن امام قاضی یاز مالکی رحمت اللہ علیہ شفا وچ لکھیا ہے، خلیفہ منصور گیا حضور دے دربار رسالت دے اندر، نبی پاک دے روضے تے حاضری دین واسطے گیا، امام مالک رحمت اللہ علیہ اتھے موجود سن، پوچھیا خلیفہ نے دسو دعا منگ دیا قبلے وال منہ کرنا ہے یا کملی والے دے روضے وال کرنا ہے، فرمایا عرض کیتی امام مالک نو دسو حضور دعا جو منگنی ہے قبلے والے منہ کراں کہ روضہ رسول اللہ وال کراں، ہوں امام مالک دا فتویٰ سنے گا تو پتہ لگ جائے گا انہاں دا عقیدہ کی سی، امام مالک رحمت اللہ علیہ سرکار نے فرمایا اے منصور اے رخ کر روضہ رسول والے، پوچھا کیوں؟ فرمایا اس واسطے اور تیرے باب آدم دا وسیلہ بھی ایو ہی بنیا ہوئے تیرا بھی وسیلہ ای نہیں بننا ہے، فرمایا دس بابے آدم دی توبہ کعبے نال قبول ہوئی ہے کہ یہ نال قبول ہوئی تو امام مالک رحمت اللہ علیہ وہ امام نے جنہ سب تو پہلا حدیث دی کتاب لکھی ہے بخاری بعد چائے نے معلوم ہویا کار دی میزبانی کی تھی یہ تھے انہ دیا اولاداں رہن دیا سن انہ دیا اولاداں دیا اولاداں دے نال امام مالک دی ملاقات ہوئی بڑا قریب دا واسطہ سی امام مالک رحمت اللہ علیہ دا ہر میرے مدینے وچ رہن والے وہ پے فرماندے نے منصور نو اے منصور جے اے نہ ہوندے تے تیرے بابے آدم دی توبہ نہیں سی قبول ہوندی اوئے اوناں واسطے وسیلہ بنے نے تے تو ہن آنا میں ادھر منہ پھیرا تے کعبے ال کر لواں سبحان اللہ حاجی او یا شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجی او یا شہنشاہ کا روزہ دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چکے پر کعبے کا کعبہ واسطے بے لیا اور ساڑھے امام صاحب دی ساڑھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی امام مالک نال ملاقات ہوئی ہے یہ نا زمانہ ایک دوجہ دا پایا ہے امام صاحب پاہ پہلا وفات پائی ہے امام مالک تو لیکن امام مالک زمانہ پایا ہے ملاقات بھی ہوئی ہے ہاں جی کئیاں کتابہ میں چھے لکھیا ہے کہ امام اعظم تو انہا حدیثان لئیاں نے انہا امام اعظم تو حدیثان لئیاں نے ایک دوجہ تو حدیثان میں روایت کی تھی یعنی ہے جو کھانڈ کھیر سا ہاں کوڑتے نہیں سی ہوتے اندر ہوتا نا پاکان لوگ کام اچھ کوڑتا کی تل لکیا ہاں جی اس واسطے وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ سرکار نو کسے پوچھے ابو حنیفہ دے بارے کی ہن ہے امام مالک فرماؤن لگے وہ ہوتے ہو بندہ ہے جی وہ کہہ دے وے نا کہ اے تھم سونے دا ہے انہیں اپنی دلیلہ نال ثابت کر دینا ہے کہ واقعی سونے دا ہی وہ واقعی فرمایا سونے دا وہ تیرا زور بندہ ہے ایڈا زور والا بندہ ہے ابو حنیفہ تے امام عالم ابو حنیفہ نو پوچھا گیا مدینے دے عالم دے بارے کی خیال ہے فرمایا ایک گورے رنگ والا جڑا منڈا ہے نا منڈا گورے رنگ والا کیونکہ اس لیے امام مالک چھوٹے سن عمر وچ بہت سارے فرمایا تے رنگ سی انہاں دا گورا تے لال سوا رنگ لالیاں پکھدیاں سن امام مالک دیاں تے آ سر مبارک دا اگلا حصہ جڑا نا اندے تے وال اڈے کونی سن کٹ ہوندے سن پردے وال گر گئے سن آپ دے ہاں جی تے آپ امام مالک دے بارے فرماون لگے فرمایا او لوکو اے جڑا گورا جا جوان جے نا حضور سرکار دے دین نو مدینے وچوں پھیلانا ہے اینا ہے کہ اندے نال دا کسے وی نہیں پھیلا سکنا او اوندی تعریف پیا کردا ہے اوندی تعریف پیا کردا ہے وچوں ایک تیجا ٹولا بےماناں دا او سڑی جاندا ہے پیا اے جی وکھرے وکھرے ہو گئے انہاں انج کر دتا امت نو لڑا دتا دھر پھٹے منہ کدی امت وی لڑی نا یہ ہوئی وجہ سی کہ محاذ جنگ آ گیا دشمنہ دے مقابلے ابو حنیفہ دے منن آلے بھی اوتھے ہی نے مالک دے منن آلے ہی اوتھے ہی نے شافی دے منن آلے ہی اوتھے ہی نے ہاں جی تے جناب جی حنبل دے منن آلے بھی اوتھے نے سارے ایک جگہ دے دین واسطے ایک کنڈ بن کے کھلو جاندے ہوندے سن سبحان اللہ گل سمجھ آئی کہ پیڑ پلے پیا جے میری پلوپڑیاں پاٹن والیاں ہوئی نے ہالے تمہیں کچھ پہلے نہیں پیا تو پھر میری تو معافی اور میں کی کہہ سکتا یہ ذکر خیر تھوڑا جا پورا تو نہیں کر سکیا وقت بھی قلیل ہوتا ہے یہ تھوڑا جا ذکر خیر جناب دے سامنے امام مالک دا کیتا سبحان اللہ اس نال ساڈا عقیدہ بھی پختہ ہویا ساڈے اندر جذبہ بھی پیدا ہوئے گا کہ اسا انہاں پاکاں لوکاں دے پیچھے چلیے جنہاں نوں اللہ نے عزت شانہ تے مقام عطا فرمائے. اگلے جمعت المبارک دے اندر جناب دے سامنے سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ دا ذکر خیر ہوئے گا انشاءاللہ العزیز. فقیر کے معنی بیان فرمائے, مسئلے دو چار سن لو, بیٹھو والے ٹائم ہے تھوڑا. ہاں اعلان بھی کرنا میں کرن لگا, ایک اعلان سنو پیر دے اتوار نو کہ پیر شبرات پیر نو پیر والے دن عشاء دی نماز تو بعد انشاءاللہ العزیز شبرات نو اے پنڈی راجپوتاں اندر پنڈ والی مسجد انشاءاللہ العزیز فقیر دی تقریر ہوے گی. جنہ دوستاں سننا ہوے اتھے تشریف لایا جائے. اتھے سوال پوچھا کیا سید زادی کا نکاح امتی سے ہو سکتا ہے یا نہیں, سید زادی کا نکاح امتی سے ہو سکتا ہے یا نہیں. سید زادی بھی امتی ہوندی ہے, امت تو باہر نہیں ہوندی, لیکن نکاح جڑا ہے نا ایک کے ہو جانا ایک کے کرنا حرام ہونا. سید زادی دا نکاح اگر کسے غیر سید نال کر دیتا جاوے, وہ رشتے دار کر دیں دینے, نکاح تے ہو جانا ہے بیوی بن جانا ہے مگر کرن والے واسطے اے حرام ہے. نبی پاک سرکار کو کسی صحابی نے جھک کر سلام کیا اور آپ نے منع نہیں فرمایا, یہ کس مقام پر ہوا؟ سرکار نو سلام صحابہ کرام قدمی قدمانو چوم کے بھی کر دے ہوں دے سن.